Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. I dag, der vil gerne lige spille noget her i starten. Jeg har forsøgt at interviewe Martin Rossen her i weekenden, stabschefen i det politiske sekretariat i statsministeriet, det nyoprettede politiske sekretariat i statsministeriet, som kom ind i statsministeriet af Mette Frederiksens opfindelse. I weekenden, da der var kongres, Socialdemokratiets kongres i Aalborg, der gik jeg hen til ham med en mikrofon og stillede ham et par spørgsmål. Og det gjorde jeg uden varsel. Jeg havde ikke sagt til ham på forhånd, at jeg ville komme. Vi har meget længe her på programmet bedt om et interview med ham om hans rolle og hvad han vil med sin rolle. Vi har aldrig hørt noget svar. Derfor så benyttede jeg muligheden, da den var der lørdag, altså her i weekenden oppe i Aalborg. Det kom der noget meget rodet noget ud af, og det er også meget kort, fordi jeg blev gelejtet væk fra Martin Rossen af en pressechef for Socialdemokratiet, eller tidligere pressechef for Socialdemokratiet, der nu også sidder sammen med Martin Rossen oppe i statsministeriet. Og det kom der ikke rigtig noget ud af, men jeg vil gerne lige forklare, hvorfor det var, at jeg gjorde det. Altså, jeg har den grundholdning i mit arbejde, at man ikke både kan have magt og fred. Jeg synes, det er en meget, meget dårlig udvikling, hvis man går i den retning i Danmark, at magthavere også har fred og sørger for at sætte så mange mure op omkring sig, at offentligheden ikke kan komme hen til dem. Der er også det i det, at det er ligesom det principielle, der er så også det i det, at jeg har rendt rundt på Christiansborg i en hel del år efterhånden, og jeg har jo set, hvordan partiernes kommunikation bliver mere og mere professionel og fokuseret på at levere et show til offentligheden. Det er fokuseret på at levere skarpe angreb på modstandere, og så er det fokuseret på, at man selv gemmer sig, hvis man er i skudlinjen. Ingen kommentarer og tomme skriftlige svar og Facebook-opslag, det hører til dagens uorden, i hvert fald i min bog, hvis der er dårlige historier om partierne selv. Partierne har givet sig selv millioner til at styre kommunikationen. Pressen bliver i stigende grad samlet til korte doorsteps og til fælles interviews, hvor man ikke rigtig har mulighed for at stille mere end et enkelt spørgsmål medie for medie. Det er selvfølgelig fint nok. Det skal man jo også have, men det kan ikke stå alene. Og jeg vil gerne, mens at jeg har det her program, så vil jeg gerne gøre noget ved det. Jeg ved godt, at jeg ikke kender noget, men jeg er simpelthen bare så dødtræt af, at det er sådan her, det foregår. Jeg kan ikke, som sagt, ikke rigtig gøre noget ved det selvfølgelig, men jeg kan i hvert fald vise, hvordan partierne er i gang med at gøre sig til sådan nogle hypersensitive kommunikationskampvogne, der fjerner sig mere og mere fra offentligheden. Og det var derfor, jeg tog en lille mikrofon med op til Aalborg for at gå hen til Martin Rossen. Det gjorde jeg jo. Det var et meget velsmurt show. Man kunne se deroppe, bryggeriarbejderen Arne fra Socialdemokratiets pensionskampagne, han var der, og han krammede Mette Frederiksen. Helle Thorning var der, og hun sagde, hun fik 100 krammer. Jeg ved ikke, om Mette Frederiksen var en af dem, der gav hende krammer. Det så jeg i hvert fald ikke. Og så var Martin Rossen der, som sagt. Der har jo været meget snak om ham. Og her på kanalen har man jo også pustet en stor ballon op af ham, og der har været bunkevis af folketingsspørgsmål, der er blevet besvaret om hans rolle. Folketingets lovsekretariat har forholdt sig til den rolle, han har, fordi den er en ny opfindelse. Jeg har ikke kunnet få et interview med ham undervejs, og derfor synes jeg, det var i orden at gå hen til ham og spørge ham selv, hvad er det egentlig, du går og laver? Lad os da få afmystificeret det. Lad os prøve at høre, hvordan det lød. Hej Martin, kan du ikke fortælle, hvad du laver for at få afmystificeret tingene? Har du... Ja, det er enormt smirende, ven. Men du ved godt, det ikke er mig, der udtaler mig. Det er statsministerens opgave. Ja, det er så statsministeren, der skal tale på vegne af Martin Rossen. Det må jo sige sig at være den højst placerede pressemedarbejder, vi nogensinde har hørt om. Han går ind i kongressalen her, og der har Socialdemokratiet så lavet den regel, og det kan da godt være, det er meget fornuftigt, men det er en regel, de har lavet, at man så ikke må stille spørgsmål inde i kongressalen. Jeg vælger her at sige, at i det her tilfælde, der vil jeg gerne være ligeglad, om jeg så må sige, med den regel. Jeg går ind efter ham, og nu vil jeg høre ham, hvordan han selv synes, at man kan forbedre forholdet her i Danmark mellem magthavere og medier. Der går ikke mange sekunder, så bliver jeg eskorteret væk af Martin Rossens medarbejder oppe i det her politiske sekretariat i Statsministeriet. Martin, et spørgsmål. Hvordan forbedrer vi forholdet mellem presse og magthavere? Jamen, det er et vigtigt spørgsmål. Ja, det er muligt, men lad være med at udnytte din tilstedeværelse her på kongressen til at overfalde folk på den måde der. Det er bare et spørgsmål, jo. Lad nu være med at spille dum. Altså. Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det et overfald. Men selvfølgelig er det irriterende for Martin Rossen i sekundet, det foregår. Det ved jeg også godt, og egentlig så er det jo heller ikke noget, jeg går og glæder mig til at gå og gøre. Men han har så store privilegier i alle andre minutter end lige præcis det her minut. Så det var derfor, jeg synes, det var rimeligt. Der var også en anden meget vigtig grund til, at jeg stiller lige præcis det her spørgsmål. Det er, at i det forståelsespapir, som regeringen nu skal operere efter, og som man har lavet aftale om med de andre partier i Rød Blok, der lægges der op til, det står på den sidste side, et citat, forpligtende samarbejde mellem politikere og medier. Altså, hvad går det egentlig ud på? Hvad er det, Socialdemokratiet vil her? Hvad er det for et forpligtende samarbejde mellem politikere og medier, man lægger op til? Der står også i forståelsespapiret, at den moderne medievirkelighed udfordrer vores evne til at skabe en fælles forståelse i det offentlige rum. Og det er jeg sådan set enig i, bortset fra, at jeg ikke mener, at det er en medievirkelighed, der skaber afstanden. Jeg mener faktisk, det er den politiske virkelighed, der skaber afstanden. Og jeg tror, det vil hjælpe rigtig meget. Nu skal man jo sætte i gang i et udredningsarbejde. Jeg ved ikke, hvem der skal lave udredningen. Det er ikke besluttet endnu. Men jeg tror, vi kan spare det her udredningsarbejde, i hvert fald nogle skridt hen ad vejen, ved simpelthen bare at sige, at folk, der har meget magt, også føler sig mere forpligtet til at svare på selv helt almindelige spørgsmål. Jeg har forsøgt at få Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen til at svare på, hvad det, man egentlig mener med, at man nu skal lave et forpligtende samarbejde mellem politikere og presse. Han har svaret på mail, at han kan, citat, senere på året. Jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der synes, at det er ekstremt at gå hen til en landets mest magtfulde mand på en kongres i Aalborg med en mikrofon, hvis det er ekstremt, så vil jeg bare sige, at det jeg synes, det er ekstremt, at man i den grad undviger selv helt almindelige spørgsmål. Der er faktisk også et andet eksempel, også fra i lørdags. Det handler om Henrik Sass, fordi der har vi jo også her på redaktionen, jeg har selv prøvet at få fat på Socialdemokratiets gruppeformand rigtig længe i over en uge for at høre, hvad skal Henrik Sass Larsen egentlig lave i denne her valgperiode? Og det kommer sig af, at Henrik Sass har skrevet på Facebook, at han vil, citat, koncentrere sin arbejdsindsats om Socialdemokratiets historiske virke. Og så skriver han jo også, at der også fremover vil være stille fra mig. Og det forstår jeg, som om han gerne vil være i fred. Han vil stadig gerne have fred fra pressen, og fair nok, det respekterer jeg fuldt ud. Derfor spørger jeg så gruppeformanden, der må kunne svare. Det har jeg gjort i over en uge, og han har aldrig vendt tilbage på altså en kaskade af opkald og sms'er. Så da jeg rendte på gruppeformanden Flemming Møller Mortensen på kongressen, så stak jeg også mikrofonen hen til ham, fordi nu ved han jo i hvert fald, at jeg vil have svar på det, og han kender mig godt. Og så spurgte jeg ham, hvad det egentlig er, Sass skal lave. Prøv at høre, hvordan han ikke svarer på noget. Jeg har ingen kommentar til den. Jamen lige nu, det er bare opklarende spørgsmål. Kan du have det rigtigt? Ja, godt. Så ses vi. Ja, det er jeg også mest spørgsmål. Ja. Men Flemming, det er bare, hvordan skal jeg få opklaret, hvad han skal lave, hvis du ikke fortæller det som gruppeformand? For jeg kan jo ikke spørge Sass, han vil gerne have fred. Nej, det vil jeg gerne respektere. Det der er givet som skriftlig kommentar. Og hvad er det kommentar? Hvad er kommentaren? Er det ikke meget nemt, Flemming, undskyld, at svare på, hvad Sass bare skal lave? Nej, det er det til sydenadende ikke. Der kom i hvert fald ikke noget ud af det. Jeg kan sige til almindelig behagelig orientering, at det skriftlige svar, han henviser til, det har jeg så fundet. Og det lyder sådan her. Jeg er glad for, at Henrik Sass har fået det bedre, og at vi kan nyde godt af hans virke. Jeg har aftalt med Henrik, at han særligt vil beskæftige sig med Socialdemokratiets historie. Jeg er ikke sikker på, hvad det svarer på overhovedet. Men altså, et oplagt spørgsmål her er jo også, om han vil deltage i folketingsarbejdet på lige fod med andre folketingsmedlemmer. For der var jo faktisk en for offentligheden ganske ukendt folketingskandidat, der hedder Tanja Larsson, der faktisk slog Henrik Sass, når man måler på antallet af personlige stemmer. Og hun har jo meldt sig klar til at gå 100% ind i det almindelige folketingsarbejde. Så derfor synes jeg også, det er et vigtigt spørgsmål, og det kunne vi heller ikke rigtig, det kunne ikke rigtig få svar på. Og det her, det er overhovedet ikke ment som klønk. Det er heller ikke ment som en form for, det er ikke selvretfærdigt. Og I er meget velkommen til at skrive ind, hvis I synes, jeg er en kæmpe stor idiot. Fordi det er ikke klønk, det her. Det er simpelthen bare, fordi jeg synes, det er vigtigt, at den medievirkelighed, vi alle sammen befinder os i, vi får hele tiden, vi sluger flere og flere mediehistorier alle mulige steder, og så synes jeg, det er vigtigt at få beskrevet, hvordan er det egentlig, at, at pressen kan arbejde sammen med de her meget, meget store mediemaskiner, som partierne har udviklet sig til. Vi skal ikke gøre det her hele tiden, for politikken vil altid være det vigtigste, men så længe jeg har det her program, i hvert fald lige så længe, der vil jeg blive ved med at prøve at fortælle om alt det proces, der ligger bag ved de historier, som, som bliver bragt. Radio 24/7. Og så var Lars Løkke Rasmussen jo på fjernsynet i går, væk til væk på begge kanaler. Den detroniserede formand for Venstre havde givet både Danmarks Radio og TV2 et eksklusivt interview, dobbelt eksklusivt kan man sige, omkring de sidste par ugers tumult i Venstre, hvor Lars Løkke Rasmussen jo har været forsvundet fra jordens overflade. Han blev jo puffet af sin formandspind. Han gik jo selv, men altså, det var jo også helt umuligt for ham at blive. Alle var imod ham. Og så gik han ud af en bagdør og kørte væk i en bil og skrev et tweet om, at ja, tak for mange gode år. Så forsvandt han. Nu var han så tilbage til stor glæde for, kunne jeg se, især mediechefer for DR og TV2, der betragtede jo selvfølgelig interviewet som et scoop i sig selv. Men inden vi går lidt ned i, hvad den tidligere formand for Venstre, Lars Løkke, egentlig havde at sige, så vil jeg godt spille et lille potpourri fra de to interviews, for der var nemlig ret mange, jeg vil næsten sige påfaldende mange, ens spørgsmål, der blev stillet. Og det har jeg lige klippet sammen, det lyder på denne her måde. God aften, Lars Løkke Rasmussen. God aften. Lars Løkke Rasmussen. Hvor har du egentlig været de seneste 14 dage? Den 31. august, altså for 15 dage siden, der rejser du dig op på et meget dramatisk hovedbestyrelsesmøde i Venstre. Skal du ikke prøve at beskrive sådan, hvad der skete i minutterne før og efter, du valgte at trække dig som formand? Hvorfor gør du det? Hvad handlede det om? Mange har jo tænkt, jamen det skulle jo være Kristian Jensen. Det var jo Kristian Jensen, der var din næstformand, og det lå ligesom i kortene. Eller når begynder du at tænke, nej, det skal være Jakob Ellemann Jensen i stedet? Altså vidste han og andre, at du i virkeligheden havde en helt anden i tankerne? Jeg har trods alt haft et, i hvert fald udadtil, tæt formandskab. Og noget af det, som er blevet gentaget igen og igen, det er den her famøse aftale. Har du ikke stået i en kælder i 14 i Odense? Hvor du og Kristian Jensen indgik en eller anden form for aftale om formandskabet. Dengang tog du jo kampen op og... Du er jo kendt som noget af en fighter. Altså kunne du ikke også der have blevet og kæmpet videre for det landsmøde, du gerne vil have? Hvad er forskellen? Bare lige for at forstå din plan der. For det har været din plan. Kristian Jensen har været lojal over for det i aftalen. Er det så ikke lige præcis rigtigt? Venstres formand bliver kaldt for høvding, men... Mm, du har været for enrådet. Har du nogle gange sådan taget det begreb lidt for bogstaveligt? Tid sat dig selv foran partiet. Hvad tænker du om det? Hvilken funktion vil du så gerne have nu i partiet? Hvad skal du så lave nu? Du stifter ikke noget nyt parti. Laver du nyt parti på et tidspunkt, eller gør du ikke? Altid. Forestiller du dig egentlig sådan, når der på et eller andet tidspunkt bliver udskrevet folketingsvalg igen, altså, så genopstiller du for Venstre til Folketinget? Står der Lars Løkke Rasmussen på stemmesedlen til næste folketingsvalg? Hvem af de to kvinder synes du er den mest oplagte? Skal Inger Støjberg være næstformand i Venstre? Skal Ellen Trane Nørby være næstformand? Så det har du ikke tænkt dig at blande dig i? Er du der så til at modtage partiets hylst på lørdag? Nej. Dukker du op der? Nej, det gør jeg ikke. Så lad mig lige spørge, hvordan har du det? Hvad har du lavet? Du sad og nynnede lige før, men jeg stod deroppe, så du virker som om, du er i godt humør. Jamen, jeg er i perfekt humør. Ja. Ja, jeg vil ikke stå og lege mandagstræner over kollegaers interview. Det er bare en sandhed, der er hævet over enhver tvivl. Journalister mine altid, de kan lave interviews bedre end andre journalister. Og jeg ved bare selv, jeg har aldrig nogensinde lavet et interview, hvor jeg tænkte, det kunne ikke gøres bedre, når jeg hørte det igen. Så det er ikke for at stå og lege mandagstræner. Jeg synes, der har været allerede en masse snak og småbrok over, at der ikke blev spurgt til ditten og datten i interviewet. Det jeg til gengæld synes, det er, at det er lidt løjerligt at se alligevel så meget. Altså de to medier, Danmarks Radio og TV2's mange ansatte, som bare jublede over, at de overhovedet har haft det, og mediecheferne jublede over, at han overhovedet var på deres kanal. Jeg synes, man skal juble, når man har lavet et rigtig, rigtig godt interview, og ikke før. Men lad os lige tage fat i noget af det, Lars Løkke rent faktisk sagde. Jeg tror, hovedpunkterne kan vel koges ned til, Udover at han nu skal på en foredragsturné til 289 kroner billetten med forfatteren Kirsten Jacobsen. Han fik lavet den her bog Befrielsens Øjeblik med, og så skal han så lave et turistguide firma med sin kone Solrun. Så var det også en pointe er, at han kom med flere stikpiller til Christian Jensen. Dem gennemgår jeg lige nu her. Og så sagde han, at det jo hele tiden har været hans plan, at Jakob Ellemann Jensen skal være formand. Højst overraskende melding, men det var det, han sagde. Prøv at høre her. Og så har det også spillet en rolle for mig, at jeg hele tiden har haft en plan om, at Venstres nye formand på et tidspunkt, jeg skal jo ikke være der for evigt, skulle være Jakob Ellemann Jensen. Det var derfor, jeg udnævnte ham som politisk ordfører i sin tid, og som minister for at give ham de kilometer i benene, der skal til for at blive formand for Venstre. Jeg har ikke forestillet mig, at det skulle være lige nu. Det tror jeg sådan set heller ikke, Jakob havde. Men det ender jo med at ende der, hvor jeg hele tiden har tænkt, det skulle ende. Og det spiller jo også en rolle, når jeg så siger, jamen så skal vi ikke slås mere her, så stopper vi festen. Jakob Ellemann Jensen er med i dine betragtninger der. Mange har jo tænkt, jamen det skulle jo være Christian Jensen, det er jo det, man har sagt ud til. Hvornår beslutter du, eller når begynder du at tænke, nej, det skal være Jakob Ellemann Jensen i stedet for? Jamen det handler ikke om i stedet for, altså fordi vi har jo ikke, og det er jo også blevet fastslået i hele den her proces, så har vi jo ikke sådan nogle naturlov, der hedder, at fordi man er næstformand, så bliver man også den næste formand. Ja, det var jo hans plan åbenbart hele tiden, Lars Løkke Rasmussen, og det kan hver selvfølgelig komme og sige, at det er jo også svært at modbevise i interviewsituationen. Jeg vil bare sige, der er måske ikke sådan de vildeste tegn på, at det har været sådan undervejs for Lars Løkke. Jakob Ellemann var politisk ordfører og var rigtig dygtig til det, det tror jeg de fleste er enige om. Han blev så miljøminister kort før Løkkes regeringer fik lukket ned, så det var måske... Jeg ved ikke, hvor mange tegn, der lige er på, at han har haft de tankerne hele tiden. Men i hvert fald så går han hårdt, tror jeg godt, man kan sige. Nu prøvede jeg lige at veje mine ord. Han går ret hårdt til Christian Jensen, næstformanden, den tidligere næstformand for Venstre. Prøv at høre her. Midt under den valgkamp, der breaker du pludselig en politisk bombe, det tør jeg godt kalde det, en bog, hvor du slår til lyd for den SV-regering, som du selv lige startede med at tale om her. Det har du ikke engang informeret din næstformand, Christian Jensen, om. Det har du vidst i flere måneder. Den bog har været undervejs i flere måneder. Hvorfor gør du ikke det? Fordi det er mit ansvar at sætte kursen. Og det er også mit ansvar at gøre det på en måde... Men skal partiet, altså også næstformand, ikke vide det? Jo, men det vidste han da også. Altså, han siger han ikke, hvis det før partimanden. Ja, det er nu nok en underdrivelse. Men lad nu det være. Altså, der er ingen tvivl om, at det er mit ansvar at sætte den kurs. Helt ærligt, det er jo ikke en, der falder ned fra himlen. Altså, man skal også være lidt politisk tonedøv, hvis ikke man selv er i stand til at samle op. Okay, man skal være lidt politisk tonedøv. Det var til dig, Christian Jensen, og der er en til. Altså, jeg har taget nogle særlige hensyn til næstformanden, på grund af det, der skete i 2014, når jeg har udnævnt minister. Men ellers så har jeg valgt efter kvalifikationer. Det skal jeg lige forstå, René. Du siger, din minister er udnævnt efter kvalifikationer, men din næstformand, altså Christian Jensen, er udnævnt efter noget andet? Særlige hensyn, siger du? Hvad betyder det? Er han ikke så kvalificeret? Jo, han har da bestemt været kvalificeret til de poster, han har fået, men han har jo ikke fået dem. Det var et godt spørgsmål her fra Kåre Kvist, fordi der kom han lige pludselig, Lars Løkke, ud af sine talepapirer, hvor han jo helt klart, fordi han siger det samme i begge interviews, og temmelig meget på den samme måde, må jeg sige, at alle har en valg efter kvalifikationer, undtagen Christian Jensen. Så spørger Kåre Kvist her fra Danmarks Radio meget fifigt ind til det. Hvad er det så, han er valgt på, hvis det ikke er kvalifikationer? Og så bakker Løkke jo noget på det. Altså faktisk fuldstændig. Og så var der den sidste ting, som der har været meget mange spekulationer om, mens Lars Løkke har været forsvundet fra offentligheden i et par uger for at ryste hovedet, som han sagde. Og det er der jo helt sikkert været god grund til. Det er et kæmpe chok for ham, at han pludselig blev væltet af sine egne. Det er nemlig det her med, om han ville starte sit eget parti. Det har der været rygter om, og Claus Hjort Frederiksen har også sagt i fjernsynet, at Lars Løkke sagde det, da de havde de afgørende møder der i Brejning, der hvor Løkke faldt, og hvor han til sidst gik ud af bagdøren. Det blev han også spurgt til i interviewen. Lad os prøve at høre her. Stifter du så et nyt parti, Lars Løkke Rasmussen? Jeg synes jo, at vi i Danmark har snarere for mange end for få partier. Og som sagt, jeg føler mig helt tryg ved, at Jakob bliver en rigtig formand for Venstre og sætter partiet rigtigt, og så er der ikke basis for noget nyt parti. Er du slet ikke blevet fristet på noget tidspunkt? Nej, fordi det, der er afgørende her, det er, hvordan kommer Venstre videre. Det kunne også afgørende, hvordan du kommer videre. Jo, men altså helt ærligt, jeg har været medlem af Venstre i 38 år, jeg har været folkevalgt for det parti i 34, jeg har 25 års jubilæum den dag, der er ekstraordinært landsmøde i Folketinget, og Venstre har nu udsigt til at få den formand, som jeg igennem nogle år har synes ville være en rigtig aftager for mig. Så skal det lige helt ud i pap for mig, andre tone det eventuelt. Laver du nyt parti på et tidspunkt, eller gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Ja. Så tror jeg, at vi har været hele paletten rundt faktisk. Over hos TV2 siger Lars Løkke, at han ikke har planer om et nyt parti, og den formulering er jo noget, som politikere nogle gange bruger, hvis man ikke vil udelukke noget en gang i fremtiden. Og han starter jo egentlig med at sige her, Lars Løkke, at der ikke er basis for et nyt parti, så længe Jakob Ellemann ligger den rigtige kurs. Det er jo også sådan en hvad skal man sige, en, der lader i hvert fald en lille åbning stå, lader noget stå åbent, kan man sige, for at lave et nyt parti. Men til sidst, da Kåre Kvist, meget dygtigt, synes jeg, spørger for anden eller tredje gang, så afviser han det så. Der er nu noget ved det her interview, der undrer mig. Det må jeg sige. Altså, først og fremmest, hvordan Lars Løkke, han siger, at han kom til at sige, det var et slip of the tongue, siger han. At han kom til at sige, der var et formandskab i Venstre, og dermed altså et delt formandskab sammen med Kristian Jensen. Og det forekommer mig at være temmelig usandsynligt. Punkt et, fordi Lars Løkke altid, så længe jeg har haft med ham at gøre arbejdsmæssigt, altid vejer sine ord på guldvægte. Der er meget få ord med Lars Løkke, der er tilfældige. Og i hvert fald, hvis han så var kommet til at sige forkert i en presset situation, så har han jo haft 5 år til at få det rettet. Så er der jo også det her med Claus Hjorts udfald mod Kristian Jensen på sommergruppemødet den 5. august, hvor han jo krævede Kristian Jensens afgang. Hvad synes Løkke egentlig om det? Det synes jeg også kunne have været spændende at høre om han stoppede Claus Hjort eller bad ham pakke sig eller sådan et eller andet. Jeg synes, den står også og svæver. Og så siger han jo, at han meget hurtigt ville knække Mette Frederiksen. Det var derfor, han blev på posten. Det var for at se, om han hurtigt kunne knække Mette Frederiksen. Men han har jo indtil for ganske nylig jo sagt, at han har bebrejdet sig selv faktisk, at han holdt en alt for lang sommerferie. Så jeg ved ikke, hvor godt det stemmer sammen. I øvrigt, så vil jeg også gerne vide, om Lars Løkke stadig anser det midtjyske kerneland som hjørner af partiet. Det gjorde han jo, da de kritiserede ham og bad ham om at trække sig sammen med Kristian Jensen. Det var min tanke omkring det interview. Jeg synes, det er super spændende, at altså hele det setup, der har været omkring de her interviews, eksklusive interviews på de to store kanaler, hvor de jo egentlig sidder ikke i noget studie, men i noget i fine omgivelser, altså i lænestole og med udsigt over byen og alt muligt. Jeg ved ikke, hvordan man har valgt de der settings, men altså, ja, jeg synes, det er meget interessant, fordi at, hvorfor har man egentlig ikke haft nogle politiske redaktører, for eksempel, til at gennemføre interviewene frem for de her, jeg synes, rigtig dygtige, jeg synes, det er super dygtige værter, Kåre Kvist og Natasha Crone. Men jeg synes, at når man nu havde ham, så kunne man måske have valgt nogen, der går mere ind i det politiske, fordi der synes jeg altså, der var nogle huller, det må jeg sige. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ja, og så skal vi lige vende det her. Jeg ved godt, det foregik i weekenden, men jeg synes faktisk, det er væsentligt nok at få drejet. Det var jo en politisk, det blev kaldt Super Saturday her i weekenden, fordi Socialdemokratiet som sagt holdt kongres i Aalborg, de radikale holdt landsmøde i Nyborg, og Dansk Folkeparti havde jo så landsmøde i Herning. Jeg vil godt lige blive ved Dansk Folkeparti, fordi Kristian Thulesen Dahl skulle jo møde sit bagland for første gang efter det her katastrofale valg. To katastrofale valg, både til Europaparlamentet og så til Folketinget. Det største valgnederlag i dansk politik i 100 år. Kristian Thulesen Dahl sagde blandt andet sådan her. Jeg har også hørt, at vi skal være hurtigere og bedre til at håndtere trælse sager. Og ja, Peter, jeg har også hørt, at specielt du og jeg, vi skal være lidt mindre pæne og mere skarpe. Også selvom vores møder har opdraget os til noget andet. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om man som partiformand skal være super glad for klapsalverne her, fordi altså, der siger han jo, at de skal være mere skarpe, og så kommer der det her kæmpe bifald. Det ved jeg ikke, om nogen ros, eller om man hellere ville have foretrukket, at der havde været helt stille. Kristian Thulesen Dahl har jo forinden givet interview til Avisen Danmark og peget på fire punkter som årsager til det katastrofale valgnederlag. For det første skulle Dansk Folkeparti have været gået i regering med Løkke i 2015. Samarbejdet med Socialdemokratiet undervejs i valgperioden blev for voldsomt. Det blev simpelthen for tæt, og det forvirrede folk. Det var også en konklusion fra Thulesen Dahl. Og så mener han, at Dansk Folkeparti skulle have forhindret Lars Løkke Rasmussen i at tilslutte sig FN's migrationserklæring. Og så brugte Dansk Folkeparti simpelthen for meget kraft på Christiansborg. De glemte, at der er vælgere derude, de glemte, at der er et bagland derude. Det er de der fire punkter. Det vendte Thulesen Dahl også lige. Lad os lige høre en lille snas mere fra hans tale. Det, som I har sagt, det er, at jeg skal huske på, at når vi møder skrupelløse modstandere som Morten Østergaard, Senia Stampe og Pernille Skipper, ja, så skal vi simpelthen tage bladet fra munden og give dem kamp til stregen. Og ved I hvad, kære venner, vi lytter. For Dansk Folkeparti skal have fremgang. Vi skal vinde danskernes tillid tilbage. Det er selvfølgelig klart nok, det skal man. Noget, der står tilbage for mig, og jeg har prøvet i også i sidste uge, og også i denne her uge, at få Peter Skaarup ind til nogle interviews. Vi kan ikke få Thulesen Dahl, så jeg efterhånden ved at opgive. Det tror jeg aldrig nogensinde bliver til noget. Men Peter Skaarup har da stillet op, og ham har jeg prøvet i sidste uge også, og jeg mener også før det, at prøve at forklare lidt omkring, hvad er det egentlig for en kurs, Dansk Folkeparti har slået ind på. Nu vil man jo i regering næste gang, men hvad for nogle betingelser er der for det? Er det for enhver pris? Det tror jeg faktisk ikke. Derfor skulle man jo gerne få et interview, så vi får det klarlagt, hvad det egentlig går ud på. Hvad det er for den pris, de vil have for at gå i regering. Så har Thulesen Dahl også sagt, at Dansk Folkeparti ikke automatisk bare vil pege på Venstres næste formand som statsminister. Hvem så? Altså, vi har lige sagt, at man ikke ville være for tæt på Mette Frederiksen. Der var man for tæt på hende. Så hvis det ikke er hende, hvem er det så? Alt det der, den retning Dansk Folkeparti er i gang med at slå ind på. Jeg synes, der er mange åbne spørgsmål, og jeg håber stadig inderligt på, Thulesen Dahl eller Peter Skov, hvis I lytter med, at vi kan få et interview om det. Nu ved I jo allerede, hvad det skal handle om. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Nu skal det handle om en internetside ved navn Ome TV, som jeg anede ikke noget om det før for ganske nylig. Altså, men det er et stort hit. Blandt børn, Ome TV er en tjeneste, hvor man kan live videochatte med tilfældige fremmede og ifølge tjenesten få nye venner online. Det er et meget, meget simpelt design. Det har det meget børnevenligt design med slogan som The World of Unlimited Fun, en verden af ubegrænset skæg. Og ikke enkelt klik, og så er man faktisk på chatten. Det er simpelthen så nemt at logge sig ind, og så kan man snakke og skrive med folk derinde. Problemet er bare, at siden også bliver brugt af mange voksne mænd, som på den måde får direkte videoforbindelse til børn. Og her på redaktionen, der har vi ringet rundt, og vi har snakket med mange forældre, som fortæller til os, at deres børn har videochattet med nøgne voksne mænd, som rører ved sig selv og viser deres kønsdele, eller forsøger at lokke børnene til at tage tøjet af og sende billeder af deres kroppe. Og jeg har nu fået besøg i studiet af Ivan på 12 år, og din mor, Christina. Tak, fordi I er kommet. Jeg ved ikke, om jeg kan få jer til at være lidt tættere på mikrofonerne, måske. Ivan, må jeg ikke starte med dig? Jo. Fordi, kan du ikke fortælle, hvad Ome TV er? Altså, det er jo en platform, hvor du kan, som du sagde, snakke, tale med folk, med sådan folk, du ikke kender. Så kan du også skifte over til andre lande, så du kan snakke med folk over hele kloden. Mm. Men som sagt, så er der jo de der problemer, som der gør det mindre godt at bruge. Hvordan hørte du om det? Jeg hørte om det via sociale medier. Jeg så jo, at det begyndte at poppe op, at folk de gik rundt og talte om det hele tiden. Så er det sådan, ej, nu har jeg fået en ny ven på Ome TV, og har du prøvet Ome TV? Det skulle ellers være meget sjovt, det der Ome TV. Altså, I snakker om det nede i skolegården? Ja, det var for det meste bare over det hele. Sådan, det var lige hoppet på en trend. Ja. Så alle, de begyndte bare at bruge det. Hvad sagde dine kammerater om det? Kan du huske, hvad man snakkede om? Jeg kan huske, i starten, der syntes de også, at det var sådan lidt, hvorfor skulle man bruge det? Men så sådan, jeg tror, der var nogen, som der kom ind på det. Og så var jeg bare sådan, nå, nu gør vi det her. Og så gik jeg sådan selv lidt ind på det, så syntes jeg, det var sjovt. Og så begyndte jeg sådan på det, indtil jeg opdagede, at det sådan, at folk de sad derinde og gjorde mærkelige ting. Så det var sådan, jeg var der måske en uge eller et eller andet, så synes jeg alligevel, det var lidt, mærkeligt. Hvad har du set? Hvad så du? Jeg så jo kønsdel. Mm. Hvor lang tid gik der, før du så det? Altså kan man være der helt almindeligt i lang tid, uden at se noget, eller er det noget, som man ret hurtigt opdager? For eksempel, der før i tiden, hvor der stadig var mange børn, der kunne der ikke, der var det sådan, der kunne være heldig nok, at der ikke altid kom noget, men det var mest om aftenen, brugerne. Det var sådan, der synes folk jo, det var sjovt at hoppe på, når man ikke helt ved, hvad man skulle lave om aftenen. Men så er det sådan, om morgenen, hvor der ikke var særlig mange på, så havde man en meget stor chance for at banke ind i de personer. Og det var sådan, der var stor chance. Men ellers, hvis man sad derinde, hvor der var mange børn og mennesker, så var der lidt mindre chance, men der var stadig mange af de mærkelige personer. Af de der mænd der. Ja. Altså jeg måske lige sige, at OMI TV, det er en international side. Altså det er ikke en dansk side, og de oplyser selv, at de har over 1 million brugere. Og det minder jo, hvis man går ind på det, det minder om sådan noget, chancerulette eller sådan et eller andet. Det minder, det ser meget børneagtigt ud i virkeligheden. Og nu sagde du, at du havde oplevet mænd, der sad der. Ja. Og hvad kan du huske, hvad du gjorde, da du så det? Altså første gang, der var det sådan, da jeg så det, der kom det bare sådan. Så var det sådan, der var for det første en blank skærm. Jeg tror, han har taget sin finger ind over webcamet eller et eller andet. Altså kameraet på computeren eller et eller andet. Og så er det sådan, så fjernede han så fingeren, og så var det sådan, kunne man så se hans kønsdel, eller hvad nu han sad og lavede. Så inden jeg opdagede, at der var sådan en knap, hvor man kunne rapportere dem, så er det sådan, så gik jeg hurtigt væk fra det, og så er det sådan, så på grund af, at der jo også en slutknap, så den trykkede også hurtigt på, og så sad jeg bare sådan lige over det, og tænkte i 2 sekunder, hvad var det lige, jeg så? Ja. Hvad skal jeg gøre nu? Så begyndte jeg lige så stille igen og bare tænkte over det undervejs. Men til gengæld mødte jeg også en masse andre, som jeg så sad og talte med det om. Var du selv alene, da du ser det her? Ja, ja. Det var jeg. Okay. Hvor mange gange har du... Nu bruger du det så ikke mere. Hvor længe var det, du sagde, at du brugte det? Jeg brugte det en uge eller et eller andet. Hvor mange gange nåede du at komme ud for det her? I hvert fald mange gange. Ja, 20 gange. Det er helt vildt. Eller mere. Det er helt vildt. Jeg kan simpelthen ikke tro det. Hvordan har du, Christina, fortalte du det til din mor? Ja, som jeg hørte fra hende, det var, at hun kom på arbejde næste dag, og så er det sådan... Og gik der rygter mellem hendes kollegaer, at der var det der. Kom hun så hjem og spurgte mig, Bruna. Jeg havde ikke lige tænkt på den der idé med at sige noget til hende endnu. Så det var sådan, jeg sagde det, eller så spurgte hun mig, har du oplevet det og det inde på det der OMI-TV, eller hvad nu I kalder det? Så er jeg sådan, ja, det har sket. Det har sket nogle gange. Tror du ville have sagt noget, hvis du ikke selv var blevet spurgt? Fordi jeg tænker, at det må være meget svært, og faktisk at sige det til sine forældre, hvad man har set. Ja, på grund af det, sådan man føler, at det er sådan lidt... Tror du selv, du ville have sagt det? Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror, jeg sad og tænkte over det, men den der tanke med, at jeg kom hurtigt til at tænke på det der igen, at jeg rent faktisk mødte mennesker og havde det sjovt derinde. Så er det sådan, jeg glemte det meget hurtigt, og så kom det ligesom næste dag, så jeg bare sådan... Og så kom hun så og spurgte mig om det, inden jeg så lige hurtigt fik noget at sige det. Hvordan er det nu nede i din skole? Taler man også om, at det her også er en del af OMI TV? Man taler ikke rigtig om det længere, føler jeg. Det, sådan, det var der bare lige hurtigt, og så, sådan, så kom det der i nyhederne om, at børn de blev udsat for ting på socialt og på det sociale medie Oma TV. Mm. Og så er det sådan så skidt det var så begyndte folk sådan at tale om det over i min skolesfond. Jamen, vi skal ikke bruge Oma TV i grund af det sådan der ser klamme mænd der sidder klamme mænd derinde og er det muligt, så det er sådan så efter noget tid sådan som sagt en uges tid eller et eller andet efter jeg alligevel var stoppet med at bruge det. Så er det sådan to ugers tid efter så var det sådan så var der ikke særlig meget tale om det. Okay. Så var folk mere stille om det, så var det sådan lidt ligesom glemt sådan. Man husker stadig ikke Oma TV sådan. Så hvis man siger det, så er det så også sådan, er du stadig ikke på det eller et eller andet så. Ja. Altså sådan at det er dumt at være på det. Ja, det er sådan, dumt det er at være på. Ja. En af mine reporter har ringet til en, der hedder Jonas Ravn. Han er seniorrådgiver hos Center for Digital Pædagogik, og han fortæller lige lidt bredere om alle de problemer, der har været med den her app. Hvis I vil høre det, så kan I bare tage sådan nogle de der ørebøffer på, der ligger ved siden af jer, så kan vi lige høre det. Det var 2 minutter, så fortæller han lige om denne her Oma TV. Ja, Oma TV er en såkaldt chatroulette, som vi har kendt fra tidligere. Det vil sige, at du starter en app, eller i nogle situationer også bare et browser-vindue, og så trykker du på en stor grøn knap, der fortæller dig, at nu må du connecte en eller anden tilfældig person et eller andet sted i verden. Og så er du så live på igennem til den her person via dit webcam. Og det, der er fascinerende i det, det er, at du ved ikke, hvem det er, du kommer hen til. Altså lige specifikt for Oma TV kan man sige, at de har et meget, meget enkelt design, og det har været kritiseret tidligere også, at det måske er for enkelt i forhold til, at det appellerer rigtig meget til børn. Altså det her med, at der er en stor grøn knap, hvor man kan trykke videre til den næste på, det er ikke en særlig kompleks ting, du skal igennem. Du skal ikke sådan rigtig verificere dig på nogen måde. Så det er meget, meget nemt og meget, meget hurtigt at komme i gang med det her system omkring Oma. Altså vi ved jo ligesom fra tidligere varianter den her type apps, at der er rigtig, rigtig mange mænd, som sidder og onanerer, for eksempel, når man kommer igennem. Jeg mener, jeg kunne huske for nogle år siden, der hed Chatroulette, at der var der nogen, der lavede en undersøgelse af, at det var cirka hver 7. person, man kom hen til, der var en nøgen mand. Så det er selvfølgelig noget der, det er meget seksuelt indhold. Men i virkeligheden, så det vi nok er mest bekymret for, det er, at vi også har hørt om nogen, der har set overgreb mod små børn derinde, for eksempel. Og det er jo, så er vi jo ude i at skabe nogle traumer eller nogle oplevelser hos nogle børn, som man virkelig ikke skal opleve online. Og hvad er det, der får dem til at bruge den her Oma TV-app? Det er en chok-effekt, men mest er det nok sådan noget med, at man i 4. og 5. klasse synes, det er spændende med at sidde en 3 stykker sammen, og så prøve at se, hvad kommer vi hen til. Og hvis det er så et eller andet ulækkert, så griner man, eller så skriger man, eller så trykker man videre. Altså det er det spændende i, at man ikke ved, hvad der sker næst. Og det er bare måske særligt interessant for børn i en vis alder i hvert fald. Den har i hvert fald haft kæmpe stor gennemslagskraft hos 2. 3. klasse op til 6. 7. klasse, vil jeg vurdere. Ivan, kan du genkende det der med, at man reagerer ved at grine egentlig og slå det hen? Kan du genkende det? Ja, det kan jeg godt. Altså, det var sådan, for det meste var der ret mange sådan sjove mennesker derinde. Så er det sådan, så hvis der lige var nogen, som man lige... Så begyndte man lige hurtigt at tale, så er det bare sådan, hej, hvad hedder du? Jeg hedder det. Hvor mange år er du? Ja, så mange år. Så er det sådan, så kan man nemlig udvikle den der tale, og så begynder man sådan at fortælle en anden jokes eller et eller andet, og så er det sådan, så kan man godt få chancen at grine, og man kan godt møde en masse søde mennesker derinde. Ja. Men så kommer det jo, som sagt, de der problemer, men ellers så er der mange sådan venlige mennesker derinde. Vi sad faktisk og prøvede den lidt af her i dag, og altså, der var stadig mange børn derinde, vil jeg sige, og der gik altså heller ikke mange minutter, hvor vi sad med den, før der dukker de her mænd op, der sidder og rører ved sig selv, og altså, ja. Vi prøvede den bare lige herop i dag, og det er stadigvæk på den måde i hvert fald. Nu kunne jeg forstå på dig, Ivan, at du var i hvert fald holdt op, og det synes jeg, der er helt utroligt fornuftigt, og dine skolekammerater er også, men det findes altså stadigvæk. Christina? Ja. Du er skolelærer, ikke? Jo. Var det på den måde, du hørte om det, fordi du lige har faktisk gået op og ned af børn? Det var en kollega på lærerværelset, faktisk, ja. Som nævnte det der Oma, og der var ikke rigtig af os, der havde hørt om det før. Men der var et eller andet, der sagde mig noget, og tænkte, gå ved om Ivan, han sidder og chatter på det, fordi jeg havde lagt mærke til, at han sad og snakkede rigtig meget engelsk. Åh, ja. Og det er jo det, han synes var rigtig fedt, at han talte med børn fra hele verden. Mm. Ikke? Det synes du var super fedt. Ja. Og havde spurgt ham, hvem er du sidder og taler med? Om det er børn omkring i hele verden. Og så hører jeg det der Ome-TV, og så tænker jeg, kunne vi, om det har noget med det at gøre? Og jeg går direkte hjem og spørger ham, om det hedder det, og det siger han ja til, og jeg spørger, har du oplevet noget ulækkert, noget mærkeligt? Og det sagde han straks ja til. Ja. Og vi snakkede om det, og sagde, så vil jeg ikke have, du er der. Men der var du meget sådan, jeg har styr på det, mor, jeg klikker det jo bare væk. Og hvad sagde du så? Det kan jeg ikke. Så slog du i bordet? Nej, jeg sagde, at det... Jamen, du sagde, er der ikke en eller anden knap, hvor du kan få dem smidt ud? Eller ja, hvor man kan anmelde det, ikke? Og så tror jeg, sagde, om det er der egentlig det? Ja, det er der. Du kan anmelde altså, direkte? Sådan, ja, man kan anmelde direkte ved, at på den person, som der har sin skærm, der kan man, der, hvis man tager musen ind over, så er der en knap, hvor der står report user eller et eller andet. Ja. Så er det sådan, så stopper den billedet. Og jeg tror, det er sådan, skærmen går lidt sort over ved ham. Eller inden, eller hvem nu det er. Og så kan man, så står der sådan sexual abuse, chikane. Ja. Og det har du også gjort? Ja, det har jeg gjort med de fleste. Altså de første par sådan 10 stykker, der har jeg bare sådan, der har jeg hurtigt klikket væk, på grund af, jeg ikke har opdaget det der. Jeg har bare holdt altid min mus nede ved der, hvor der står slut eller næste. Var det, fordi du var forberedt på? Oh, ja, nej, jeg var, kom det var grund af, jeg var forberedt. Jeg er på grund af, nu var det sket sådan 2-3 gange for mig, så er jeg bare sådan, okay, jeg skal være lidt forberedt på, at det sker på grund af, og så er det også sådan, så er det også sådan, lige inden man når man klikker, så er der bare sådan et lidt sløret billede af dem, så det er sådan, man kan måske godt forudse lidt, så hvis man har set den slørede skærm før, så er man sådan, ah, okay, nu kan jeg se det her, det er ikke så godt. Hvordan kan du vide, det forstår jeg bare ikke, det er jo opklarende spørgsmål, hvis det er sløret, så kan du regne ud, at der... Ja, det er sådan, jeg kan regne ud. Men den erfaring, du har gjort, der sådan, var det tit, hvis det var... Ja, det var sådan, nogle gange var der måske nogle farver, som der var lidt genkendte på sådan et billede. Eller sådan. Har du prøvet at se nogen, du havde rapporteret en gang til? Ja. Har du prøvet det? Jamen, for eksempel, der var en gang, han er meget derinde. Han var meget, rigtig meget derinde. Så er det sådan, at han var inde under en dansk... Han var inde under det danske... det danske server. Ja, ja. Så det var sådan... Og så sad han... Det var sådan... Jeg mødte ham måske 10 gange den dag, men det var sådan... Han skjulte det, så han sad bare sådan... Han sad og gjorde sit, men det var sådan... Han skjulte det bare, han havde tæppe over, så han sad bare og stirrede ind på kameraet og bare sådan... Lavede intet. Ja. Så det var sådan både behageligt og lidt mærkeligt på samme tid. Ja. Christina, nu arbejder du på en skole jo. Ja. Altså, som sagt, jeg har 2 døtre, 10 og 7 år, og... Det er i hvert fald ikke altid, jeg ved altid, hvad der sker, når de sidder med en telefon. Det må jeg bare erkende. Jeg tror også, det ville være irriterende for dem, hvis jeg hele tiden gik over og sagde, hvad er du nu på? Men du var så på en skole, og på den måde fandt du ud af det. Hvad gør I nede på skolen? Har I gjort et eller andet samlet på skolen? Jamen altså, vi skal jo undervise i webetik og god adfærd på de sociale medier. Og der findes nogle rigtig, rigtig gode portaler, man kan bruge både som lærer, men også som privat. I forhold til caset, så steder børnene kan henvende sig, hvis ikke de selv kommer til deres forældre og siger det. Men vi skal undervise i adfærd på nettet, og vi skal hjælpe forældrene med at give dem gode råd til, hvordan de hjælper deres børn, men også hvordan deres børn skal begå sig på nettet. Og der findes masser... Har du noget indtryk af, hvor udbredt det er stadigvæk? Fordi som sagt, da vi lige var inde og kigge, Der gik ikke lang tid. Nej. Så altså, der var jo børn derinde. Jeg hører ikke om det. Du hører ikke om det? Efter jeg selvfølgelig sagde til Ivan, ikke, jeg ville have, at han var derinde. Har jeg faktisk ikke hørt om det, nej. Okay. Ivan og Christina, tusind tak, fordi I kom. Og jeg blev i hvert fald meget klogere på, hvad det er. Og nu skal jeg hjem og snakke med mine børn også. Ja. Tusind tak, fordi I kom ind og fortalte om, hvad... om det her, Ome TV. Tusind tak for det. Velkommen. Jamen altså, jeg er da valgt til Folketinget. Altså, der er mere end 40.000 mennesker, der har stemt på mig. Ja, skal jeg lige finde mine papirer. Velkommen til Dan Bjerregaard. Er der lyd på dig, Dan? Det er der måske. Det er der, ja. Der var den sørme. Tak, fordi du er kommet ind. Du utrættelige retsreporter. Jeg ved ikke. Og ven af programmet, skal jeg hilse at sige. Du har været i retten igen i dag. Og der var den første, man åbnede den her retssag, den såkaldte dronesag, hvor tre mænd er tiltalt for at have købt droneudstyr i Danmark og sendt det videre til Islamisk Stat i Syrien og Irak. Og kan du ikke fortælle, hvad der skete i dag? Jo, der skete det, at anklagemyndigheden fremlagde jo deres beviser i sagen, og noget af det mest interessante, det var, at vi fik et indblik i, hvordan den her sag, den overhovedet er startet. Og det er simpelthen ved det her drabsforsøg, der var på Lars Hedegaard, islamkritikeren, hvis man kan huske det, tilbage for nogle år siden, hvor en mand udklædt som et postbud kom og afleder en pakke, og i den forbindelse forsøgte at slå Lars Hedegaard ihjel. Og den mistænkte i den her sag, det er jo Basil Hassan, og det er faktisk i forbindelse med efterforskning, at det drabsforsøg, at man kommer på sporet af hele den her formodet terrorcelle. Hvordan det? Hvordan kommer det? Jamen det gør man, fordi man begynder at kigge selvfølgelig på, hvem har Basil Hassan været i kontakt med i tiden op til det her drabsforsøg, og der kigger man blandt andet på hans bofælle, og i forbindelse med, at man foretager nogle ransagninger, så finder man blandt andet et USB-stik hjemme hos den her bofælle, og det er på det her USB-stik, at der er nogle filer på det, og så er der nogle slettede filer, som man politiets teknikere finder frem til har ligget på det tidligere. Og der er altså en lang række dokumenter, der viser de her forskellige dronekomponenter og hobbyflyskomponenter, som anklagemyndigheden mener er blevet kanaliseret videre til Islamisk Stat nede i Så du har Basil Hassan, denne her person, som man jo nok godt kan huske, det med postbud og attentatet på Lars Hedegaard. Han tager ud af landet. Han bliver faktisk anholdt i Tyrkiet, hvis jeg ikke husker helt forkert, og forsvinder under mærkelige omstændigheder, løslades. Ja, og hans skæbne er jo en del af sådan en udveksling mellem nogle tyrkiske fanger og nogle Islamisk Stat-fanger. Og han formodes dræbt. Ja, og det kan ikke bekræftes, men det, han formodes dræbt på slagmarken i Syrien. Og så er der dem, der er på anklagebænken nu. Og hvad er det for nogen? Ja, der sidder i det her netværk, det består af fem mennesker, altså Basil Hassan, som har stået for delen nede i Syrien og Islamisk Stat, og så har der været en person, som befinder sig i Tyrkiet. Han er faktisk tidligere dømt for forsøg på terror mod Danmark, og han er også en del af det. Det er ligesom han, der har... Hvem er det? Jamen, det er en man må person, ikke sige hans navn, eller? Det må man godt, men det venter vi lige til dig. Nå, fair nok. Du bestemmer. En dom i sagen. Du bestemmer. Men det er ligesom ham, der har været bindeledet mellem Basil Hassan og så de her tre personer, som er på anklagebænken i byretten. Ja. Og de er i andre medier blevet kaldt for underviseren, cykelhandleren og taxachaufføren. Og de spiller alle tre nogle forskellige roller. Man kan sige, at den mest interessante, det er ham med taxachaufføren, fordi ham kommer PET på sporet af. De får nogle kildeoplysninger om, at han er en del af det her netværk, og så overvåger de ham i ret lang tid. Så hans færden, den kender vi en del til, altså hvordan han har været med til at kanalisere de her, i hvert fald ifølge anklagemyndigheden, de her dronedele videre. Altså ifølge anklagemyndigheden har de her mellemmænd købt dronedele i Danmark og fragtet dem til Basil Hassan, der befinder sig nede hos Islamisk Stat. Ja. Og ved man noget om, hvad det er blevet brugt til? Ja, det er sådan meget... der kommer også lidt juristeri i det, men altså de tre er tiltalt for medvirken til forsøg på terrorisme, og det er jo sådan lidt en knudret sætning, men det er altså fordi, anklagemyndigheden mener, at det er blevet brugt til nogle terroranslag, men de kan ikke sige præcis hvilke, så derfor er det den her lidt... For at spille på den sikre side, kalder man det bare forsøg? Ja, nej, man kalder det medvirken til forsøg. Medvirken til forsøg. Okay. Så er der to af dem, der rent faktisk er tiltalt for medvirken til terror. Og det er fordi, at der har man ifølge anklagemyndigheden en helt klar idé om, at de er blevet brugt, de her GPS-kameraer, nej, de her GoPro-kameraer, de er blevet brugt til en rekognoscering inden et terrorangreb mod en militærbase i Syrien. Og det ved man, fordi at nogle af de her billeder også figurerer på nogle af de her islamisk stat-propaganda-videoer. Så derfor mener anklagemyndigheden helt klart, at de kameraer, som nogle, de her tre tiltalte har været med til, eller to af de tiltalte har været med til at sende ned til Syrien, de er blevet brugt til at rekognoscere i terrorangreb, hvor der er flere, der er blevet dræbt. Hvad går anklagemyndigheden efter straf? Ved man noget om det nu? Nej, det har de ikke vil melde ud, så det vil den først ud af. Hvor lang tid skal retssagen køre? Jamen, der er afsat en del retsdage, og det er jo fordi, der blandt andet skal føres en lang række vidner. Blandt andet så får vi en amerikansk ekspert, der skal... Det er ham, der har placeret Basil Hassan på terrorlisten, og han skal forklare lidt om blandt andet Basil Hassans rolle i hele det her islamisk stat-droneprogram. Og det kan man sige, det er jo centralt for at finde ud af, hvad er de her ting blevet brugt til. Måske et dumt spørgsmål, men jeg, det er bare noget, jeg ikke forstår. Hvordan har man fundet ud af, at dronedele købt her ligesom finder vej til bestemte områder i Syrien og Irak? Altså, hvordan har man sporet det? Undskyld, jeg spørger så... Nej. Jamen, og det er jo blandt andet nogle af de ting, undskyld, der står på det her USB-stik, hvor der er den her lange række af forskellige dronedele og komponenter, der er blevet købt. Og det kan man simpelthen spore, blandt andet ved at se på de her kameranummer, hvad det er for nogen, der er blevet brugt dernede. Okay, Dan Bjerregaard, retsreporter her på kanalen, og som sagt, stor ven af programmet. Det er rigtig rart at komme ind og få de her retsreportager. De er så svære at lave, men du kan gøre det, og du kan gøre det simpelt. Tusind tak for det. Der er et par stykker, der har skrevet ind på sms'en, at de synes, jeg er en kæmpe idiot for at gå efter Martin Rossen. Ja, sådan må det være. Klokken 16.